عمل کی طرف اشارہ تھا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, ایک بندہ روکا جائے, اس کے احکام تھے, اس کے احکام جو ہے وہ ذکر کیے گئے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ, مت نہ منڈواؤ اپنے سروں کو. سروں کا منڈوانا یہ کنارہ ہے احرام سے نکلنے کا, جس کو حلال کہا جاتا ہے. بندہ تبھی حلال ہوتا ہے جب سر منڈوائے اور اس کے بعد احرام کو دے, اس کو حلال کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پہنچنے کی بات ہو گئی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, جو کوئی پہنچ گیا وہاں امن کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ وہاں پر پہنچا, راستے میں کوئی گڑبڑائزیشن نہیں ہوئی اس کے لیے, کوئی مسئلہ کڑا نہ ہوا اس کے لیے, صحیح سالم وہاں پر پہنچ گیا, تو حج کی تین اقسام, حج تمتو, حج قران اور حج افراد کی بحث جو ہے وہ شروع ہوئی. حج تمتو, حج قران, اس میں جو ہے قربانی ضروری ہے. یہ شکریہ کی قربانی ہے کہ ایک سفر میں اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی. اس کو کیا کہا؟ اس کو حج قران یا حج تمتو کا نام دیا گیا. حج افراد میں جو ہے اس میں قربانی نہیں ہوتی. حج افراد میقات ان لوگوں کے لیے ہوا کرتا ہے جو مکہ کے باسی ہوتے ہیں, مکہ کے رہنے والے ہوتے ہیں, ان کے لیے حج افراد ہے. حج تمتو, حج قران جو میقات سے باہر رہنے والے ہوتے ہیں, جن کی طاقت قربانی کی نہیں ہوا کرتی, تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے چیز ضروری یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے, تلک عشرت کاملہ, 9 ذی الحجہ تک روزے رکھے 3, اور اس کے بعد اذا رجعتم 7, اور کہ جب واپسی ہو جائے گھر کی طرف, یا مناسک کے حج کمپلیٹ ہونے کے بعد جب منا سے ایام تشریق کا خاتمہ ہو جاتا ہے, کیونکہ عرفہ کے دن یہ 10ویں جو عید کی دن ہوتی ہے اور ایام تشریق اس میں روزہ نہیں ہوتا, اس کے بعد روزہ رکھا جاتا ہے, تو اسی لیے کہا گیا. ذالک, آگے کہا ہے تلک عشرت کاملہ, یہ 10 دن پورے ہیں ثواب میں, دفع رحم کی گئی. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, ذالک یہ حج تمتو اور حج قران, لمن اس کے لیے ہے, لم یکن اہلہ, کہ نہ ہو گھر اس کا, حاضر المسجد الحرام, مسجد حرام کے نزدیک. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, وعلموا, اور جانو, ان اللہ شدید العقاب, یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے, سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, ذالک میں اشارہ ہے حج تمتو اور حج قران کی طرف. کس کی طرف؟ حج تمتو اور حج قران کی طرف اشارہ کیا گیا. ذالک یہ حج تمتو اور حج قران, لمن اس کے لیے ہے, لم یکن اہلہ, کہ نہ ہو گھر اس کا, حاضر المسجد الحرام, مسجد حرام کے نزدیک. با محاورہ میں نے معنی کر دیا, آہل کچھ معنی کرتے ہیں رہائشی, مسجد حرام کا یہ بھی معنی کرتے ہیں آہل ہو رہائشی. حاضر المسجد حرام, مسجد حرام کے نزدیک, اس کی رہائش نہ ہو یعنی وہاں کا رہنے والا نہ ہو میقات کے اندر, تو اس کے لیے حج قران اور حج تمتو ہے. کیا ہے؟ حج تمتو اور حج قران ہے. وَتَّقُوا اللَّهَ, ڈرو اللہ سے, جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرو. جس کام کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے منع کردہ چیزوں سے محفوظ رکھو. وَتَّقُ اللَّهَ، حاجیوں کی باس میں وَتَّقُ اللَّهَ بار بار اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ پہلے تو شیطان دشمن تھا مگر آپ نے اس پہ کوئی اٹیک نہیں کیا تھا، ابھی تو آپ نے کیا کر دیا، ابھی تو آپ نے اس کو 49 کنکر مارے، اینٹ نہیں کنکر، آپ نے 49 کنکر اس کو مار دیے. 7 پہلے دن، 21 دوسرے تیسرے دن مارے جاتے، 49 گز ابھی وہ 49 گز ابھی مشت ہو. ابھی تو آپ نے شیطان کو کیا کر دیا، راو دے پاؤ اپنے پیچھے کر دیا شیطان کو، ابھی تک تو تم بھی بیگم وہ بھی بیگم، آپ کو غصے وغیرہ ڈالا کرتا تھا ٹھیک ہے، مگر ابھی تو آپ دشمنی پہ اتر آئے، آپ نے تو ابھی چڑھائی کر دی، اور کچھ تو وہاں پر جذبات میں آ کے پیر سے جو ہے چپل وغیرہ اتار کے اس کو مارا جاتا ہے، کوئی جو ہے بوتل جو اس کے پاس ہوتے ہیں کولڈ ڈرنکس وغیرہ کے اس سے مارا جاتا ہے، خوب غصے میں ہوتا ہے، خوب غصے میں، مگر اس کو پتا نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جانی ہے ایسی ہی، یہاں پر تو شیطان کا بس نہیں چلتا، وہاں پر شیطان کے ساتھ کیا کرو گے. شیطان کو کنکر ماننا وہاں پر شیطان نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایک حکم الہی کی تعمیل ہے. کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ زندہ کرنا ہے، اور اس طریقے کو زندہ کرنے کے یہ کیا ہے، حکم الہی کی تعمیل ہے. وہاں پر شیطان، اللہ نے نہیں بتایا کہ تم شیطان کو مارو، سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ تو ایک حکم الہی ہے، جتنا حکم ہوا ہے وہی تک کرو، افراد نہ کرو اس میں. کوئی زبان سے گالی نکالتے استاد دائدہ سے حکم ہوتے ہی وہاں پر آپ کرے ہوتے ہیں، آپ کے سر کے اوپر جوتے جاتے ہوتے ہیں، آپ اوپر دیکھیں، اوپر سے جوتے، اوپر سے باطل، آپ دیکھتے ہیں کیا کیا معاملہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَتَّقُ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ابھی تو آپ نے شیطان کو کیا کر دیا، اپنے پیچھے جو لگا دیا. اور آئیے سورت آراف میں ہے ولباس التقوی خیر، پرہیزگاری کا جو جامہ ہے لباس سے خیر و بہتر ہے. ابھی تم بچو گے کس سے؟ شیطان سے بچنا ہے، حاجی صاحب تو کس طرح بچو گے؟ شیطان سے بچنے کا ہتھیار کیا ہے کہ تم تقوی کی لباس جو ہے اوڑھ ڈالو، اپنے آپ کو منکرات سے بچاؤ. کیا کرو؟ منکرات سے بچاؤ، اللہ کی کتاب پہ عمل کرو. جب آپ نے عمل کیا، سیکھ لیا، اس پہ عمل کرو. جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرو، جس کے کرنے سے اللہ نے حکم منع کیا ہے اسے منع کرو. بچنا شیطان سے کس میں ہے، کس طرح ہے؟ لباس التقوی سے بچنا ہے، اور کسی چیز سے آپ کو بچنا نہیں ہے. اگر آپ نے لباس التقوی اختیار نہیں کیا، یا آتی ہی شیطان پہ آپ پہ وہ تابڑتوڑ حملے کرے گا کہ تمہارے مشران و کشران سب یاد رکھیں گے، بڑے چھوٹے سب یاد رکھیں گے اس کو، سمجھا رہی ہے؟ بہت سے کو میں نے دیکھا ہے، آنکھیں نماز نہیں پڑھتے، سستی، یاد رکھیے اس چیز کو. حج ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے. ایک عبادت کے بعد جب دوسری عبادت کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے، تو یہ اس بات کا نتیجہ ہوتی ہے کہ آپ کا یہ پہلا عبادت جو ہے قابل قبول ہے. اگر ایک عبادت کرنے کے بعد دوسری عبادت کی توفیق آپ کو نہیں مل رہی، تو آپ کو سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ آپ کی یہ پہلی عبادت بھی عند اللہ قابل قبول نہیں تھی. وہاں پر حج، یہاں پر آ کر نماز نہیں پڑھی آتی سر، یہاں پر آ کر زکات نہیں دیتا. کوئی غریب مسکین مانگتا ہے، وہ کہتا ہے ایک ساتھ لگا دیے، کیا کرتا ہے؟ ایک ساتھ لگا دیے، یہاں پر نماز نہیں پڑھتا جی صاحب نماز، وہاں پر تو ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے. وہ ضربے دینی شروع کر دیتا ہے، ملٹیپلیکیشن، وہ کہتا ہے 40 دن اس میں جو ہے 23-28 دن میرے گزارے مکہ میں, ایک نماز جو ہے 1,00,000 پہ, یہ تو بہت سی نمازیں ہو گئی. یہ کیا ہے؟ مس گائیڈ ہے. وہ فرض کی بات نہیں کر رہا, وہ نفل کی بات کر رہا ہے کہ آپ کو نفلی عبادت کی اجر و ثواب ملا کرتی ہے ایک فرض کے مقابلے میں اتنی, یا اس فرض نماز کا درجہ اور مقام 1,00,000 تک برابر ہو جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ذمے سے 1,00,000 نمازیں ساقط ہو جاتی ہے. یہ کہاں کا ہے؟ پھر ایک نماز پڑھو 1,00,000, اس کے بعد اس کو ملٹیپلائی کرو, دن میں 5, ہفتے میں اتنے, مہینے میں اتنے, بہت آپ تو بس بری ذمہ ہو جائیں گے. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کہاں سے لوگوں نے نکال دیا؟ کوئی زکات نہیں دیتا, کوئی علماء کے ساتھ کوئی جو ہے اخلاق آپ اس کے دیکھ لیں, حج سے پہلے حج کے بعد تبدیلی ہونی چاہیے. یاد رکھیے اس بات کو, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا, ایک بندہ حج کے لیے چلا جائے, جس مقام پہ گیا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر دی, ٹھیک, ابراہیم علیہ السلام و السلام کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کر دیا. یہ علاقہ میرے پیغمبر کا علاقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا علاقہ ہے؟ پیغمبر علیہ السلام و السلام کا علاقہ ہے, دیش ہے. ایک بندہ یہاں سے ہو کر انگلینڈ چلا گیا, انگلینڈ سے واپسی پہ آپ دیکھتے ہیں اس کو, اس کی باتوں میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جو سٹائل ہوتی ہے بات کرنے کی وہ چینج ہو جاتی ہے, اٹھنے اور بیٹھنے میں فرق آتا ہے, اس کی جی جان میں فرق, لباس میں فرق, اٹھنے بیٹھنے میں فرق, بات کرنے میں فرق, لباس میں فرق, کھانا کھانے میں فرق, پانی پینے میں فرق, اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں ایک بندہ انگلینڈ سے ہو کر یہاں آتا ہے تو انگلینڈ کے اثرات اور انگلینڈ کے معاشرے کے اثرات تو ان کے اوپر نمایاں نظر آتے ہیں, اور ایک آدمی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گلی کوچوں میں گھومے پڑے واپس آئے وہ اسی طرح تھا جس طرح پہلے گیا تھا, تو اس سے تو میرے نزدیک وہ انگلینڈ والا بہتر ہے. کچھ اثرات تو لے کر آیا, تم کس لیے گئے تھے؟ میں سے جس طرح گئے تھے واپس آئے, شو شادی کی وہ بات خری عیسیٰ اگر بمک کر وقت کیوں بھی آیا دھنوز خر باشد, کہ عیسیٰ نے صلوات و سلام کا گدا اگر بیت اللہ کا طواف کرتے تو اس کو کوئی حادثہ نہیں کہتا, وہی گدا رہے گا. کعبے پہ بزرگے کی نشک نشتا ولی خرد حجوشی بطواف. عبد الرحمن بابا شیخ سعدی کی بات کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے, سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ گئے کوئی تبدیلی نہیں, آپ کے وہی, آپ کی سیرت, آپ کی صورت, آپ کا لباس, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کے عبادت کا سٹائل, آپ کے بولنے کا انداز اسی طرح. تو اللہ کے بندے آپ سے تو بہتر وہ انگلینڈ والا ہوا, تبدیلی تو آئی. پہلے بھی آپ جیسے تھے ابھی بھی ویسے ہیں, کیا فرق ہے آپ میں؟ آپ نے کیا کیا وہاں پر جا کر؟ وہ تو ہدایت کی جگہ ہے, بیت اللہ کی تاریخ جو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے تو کیا کہتے؟ وہ ہدن للعالمین, ہدایت ہے تمام مخلوق کے لیے. وہ تو ہدایت کی جگہ ہے, رحمان کے راستے پہ چلنے والی جگہ ہے, چلانے والی جگہ ہے, شیطان کے راستے سے چپلانے والی ہے. تم گئے وہاں پر واپس آئے اسی طرح اللہ سے مانگو کہ اے اللہ جب وہاں لے جاؤ واپسی میں متبیل ہو کے لے آؤ, ایسا بندہ مجھ سے بناؤ کہ تم مجھ سے راضی ہو اور جس لیے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے اسی طرح بنا کے واپس لاؤ. یعنی کہ تم نے پہلے سے یہ آئیڈیا ذہن میں رکھا ہے کہ یار واپس آؤں گا تو اسی طرح ہوگا, لباس بھی اسی طرح ہوگا اور شکر بھی اسی طرح. کبھی نہیں, کچھ فرق کوئی کیا فائدہ ہے؟ سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہاں پر تم عبادت کرو, طواف کرو, واپس اپنے جو ہے کمرے چلے جاؤ, اس کے بعد تم جو ہے وہی حرکتیں کیا کر. وہ تو ایک مقام ہے بکا, قرآن میں اس کا نام بکا ہے. کیا بکا؟ کے مالی بکا ہے بکو, وہ مقام کے بڑے شرینوں کے سر بھی جو ہے وہاں پر جو ہے عدد سے جھک جاتے ہیں. وہ تو اسی مقام ہے, وہاں پر ایک ہوا سی چلتی ہے, جو ہوا جس کو لگتی ہے اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے. یہ تو ایک مقام ہے. تبدیلی خدا سے مانگو, اللہ سے تبدیلی مانگو, اے اللہ تبدیلی لائے. پیسے بھی خرچ, گھر سے بھی باہر, دینی سے دور, یہ سب چیزیں جو ہیں ہوتی رہی, مگر ویسے معاملہ رہا جیسے تھا. اللہ کے پاس کوئی مشکل تو نہیں ہے. اللہ نے بہت سے کو جو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے کہاں لایا, کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب کو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ذہن میں رکھے کہ حج کے لیے جائے, واپس آئے تو ایک تبدیلی لا کر آئے کہ ہم آپ کو دیکھ لے کوئی تبدیلی نظر آئے. گھر والے, آپ کے دوست, آپ کے عزیز و اقارب, صرف آپ میں ایک چیز فیل کرے آپ کے عقیدے میں, آپ کے عمل میں, آپ کی عبادت میں, آپ کی خوب طبیعت میں, آپ کے اخلاق میں ایک تبدیلی ہونی چاہیے. واتقوا اللہ, کیا کہا؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. لباس تقوا خیر, لباس تقوا ایسے بھی دیکھے اللہ ان کو ہدایت دے اگر زندہ ہو, کہ جس دن حج سے آئے اسی دن جو ہے وی سی آر آن کی اور فلم دیکھ رہا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, دوسری بات نہیں کر رہا, اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. اور جب باہر نکلا تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا, یار پہلے تو آدھی سال جب حج کرنے کے لیے واپس آئے تھے تو تقریباً 2 مہینے تک اس نے جو ہے پرہیز کیا تھا, حج اس میں کیا ہو گیا؟ آتے ہی دراز کی چابی مانگی, وہاں سے ویڈیو نکالی. میں نے خود جو ہے اس کے ساتھ بیٹا, میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں. میں اس وقت میری عمر میں تقریباً 7-8 میں اس وقت پڑھ رہا تھا, سمجھ آ رہی؟ 7-8 میں پڑھ رہا تھا. تو یہ حج, تو اسی لیے اللہ بار بار کہے واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. علی صاحب, اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ مسلم ارادہ کر لو کہ اللہ مجھے ویسا بندہ بنا دے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. آگے اللہ رب العزت فرماتے وعلمو, اور جانو, سخت تنبیہ ہے اس جملے میں, آیات کی اس جملے سخت تنبیہ, اللہ سے ڈرو. کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو, سیدھے ہو جاؤ, بندے بن جاؤ. اگر سیدھے نہ ہوئے تو وعلمو, جانو, ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. آپ کو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, آپ کو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. نہ حج بچا سکتی ہے, اور نہ عمرہ بچا سکتی ہے, نہ نماز بچا سکتی ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. عقیدے کو شرک کی جراثیم سے پاک کرو, اسی طرح عمل کو بدعت, رسوم اور رواج سے پاک کرو, سنت کا متبع بن جاؤ. جو پیغمبر نے کہا اس کو لو, جس سے منع کیا اس سے منع جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا, جو چیز دے اس کو لو, جس سے منع کرو منع ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن میں, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم, کہ کسی مومن آدمی, مومن عورت کے لیے زید نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے پیغمبر کا حکم سنے اور یہ اپنی طرف سے کوئی رائے اس میں داخل کرے. کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے, پیغمبر کا فرمان تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور میری رائے یہ ہے. ایمان والے کے لیے جائز نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی حرکت جو ہے ایمان والا کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے وعلمو, جانو, سمجھو کہ اگر تقوی نہیں لایا اپنے اندر تو ان اللہ شدید العقاب, یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے. اللہ کیا ہے؟ سخت عذاب والا ہے. واتم الحج والعمرة لله, پورے حج اور عمرہ خاص دپار دا اللہ. فین احصرتم, بس کتر بن کے شیتا سو فمست سر من الحدی, لازم دی پتا سبان دی آغا چی آسانی دا قربانینا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ مُخْرَوْا سَرْنَخْ بَلَا حَتَّى يَبْلُوَ الْحَدِي مَحِلَّا چُکُرْ سِنْجِ قُرْبَانِ زَيْدَ حَلَا لَيْتَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا نَفَسَا سَوْچُوا مِنْكُمْ سَاسُنَا مَرِيضًا بِمَارْ اَوْ بِيَازًا يَا فَدْبَانِ وَتَكْلِفَا قربانی فمن لم يجد فصار سو چن منی قربانے لرا فسیا من بد باندھ روجی دفلا ست ایام اندر روزی فی الحج باغ موسم داج کی وسبات الیم ردی اذا رجعتم کلاچ واپس شیتا سو بیریتا یا واپس شیتا سو دمناسی کو دا جنا تلک آشرتم کا نرادا لسر جد پورا زال کرنم دا حج تمتو او حج کران لمن لم يكن دپارا دا غچادین لم يكن آلو جنہیں آل دادا حاضر المسجد الحرام نزدی مسجد حرام تا نبی پور دادا نزدی مسجد حرام تا وطق اللہ اوہر گید اللہ نا وعالمو اور پوشے ان اللہ چیفینن اللہ شدید لقاب سخ عذاب والدین